การเริ่มต้นจะเชิญพวกเราการพระก่อนนะคะวันนี้ที่ก็รู้สึกมันได้เดินทางมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่พยายามเรียนรู้แล้วก็ค้นหานะคะก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่ที่ให้เกียรติกับทางสมาธิสมัยนะคะที่มาพูดคุยสนทนาธรรมกันเรื่องนี้วันนี้หัวข้อที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือจริงๆก็อยากจะชวนข้างล่างที่จะคุยกันด้วยถึงเรื่องสันติวิธีนะคะเพราะว่าหลังๆภายหลังเนี่ยหลวงพี่ก็ได้มาทำงานด้านนี้พอสมควรแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะสร้างสันติวิธีในเด็กได้ก็คงไม่ต้องไปแก้ในตอนโตนะคะในเริ่มต้นขอกราบเรียนถามหลวงพี่ให้ช่วยสรุปแนวคิดของคำว่าสันติวิธีก่อนดีไหมคะ เจริญพรทุกท่านนะครับสันติวิธีนะโดยความหมายมันก็คือการแก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยทัศนคติพื้นฐานก็คือการมองผู้อื่นไม่ใช่เป็นศัตรูนะก็มองเขาว่าเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วก็อาจจะรวมไปถึงความเข้าใจด้วยว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วไอ้เรื่องของการมองผู้อื่นไม่ใช่ศัตรูหรือการมองเขาอย่างเป็นมิตรเนี่ยเราก็เรียกว่าเมตตากรุณาได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องมีตัวปัญญาของเราประกอบด้วยก็คือการมองให้เห็นว่าหรือตระหนักว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบเห็นว่าถ้าใช้ความรุนแรงก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างที่พระเจ้าตรัสสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันแต่คราวนี้ตมาคิดว่าตัวเด็กเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปปลูกฝังหรอกเรื่องสันติวิธีอ่ะเพราะว่าจริงๆเด็กเขาก็มีอยู่แล้วแล้วเมื่อตอนบ่ายตมาก็ได้พูดมาคราวนึงแล้วว่าจริงๆแล้วความมีน้ำใจหรือความเอื้อเฟื้อเนี่ยมันมีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วนะโดยที่ไม่ต้องไปปลูกฝังก็ได้อย่างเช่นเด็กทารกเนี่ยนะทารกหรือว่าเด็กเรียกว่าเด็กที่เขาพอจะรู้ความบ้างเนี่ยนะถ้าเกิดเขาไม่จำเป็นต้องปลูกฝังเรื่องความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ของอะไรมาแล้วก็มีคนแปลกหน้าขอของเขาเนี่ยนะเด็กเขาก็พร้อมจะให้นะเขาไม่ได้โดยที่ไม่เป็นต้องถูกขู่หรือว่ามีรางวัลมาล่อนะหรือที่เขามีการทดลองว่าเด็กทารกเนี่ยนะเวลาได้ยินเสียงร้องของเด็กคนอื่นเนี่ยเด็กทารกนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะรำคาญนะแต่เป็นทุกข์เพราะอยากจะช่วยหรือว่าเป็นผู้พ่อมีความเห็นใจเด็กถ้าคลานได้เด็กก็จะคลานไปหาต้นเสียงว่ามันร้องอะไรไม่ใช่คลานหนีออกจากต้นเสียงถ้ารำคาญนี่ก็จะคลานอยู่ในต้นเสียงใช่ไหมแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปช่วยถ้าเขาเด็กอายุมากกว่านั้นคือ18เดือนนี่ก็อยากจะเข้าไปช่วยว่าช่วยเด็กคนที่กำลังร้องอยู่ แต่เด็กจะไม่มีปฏิกิริยาเลยกับเสียงร้องของตัวเองถ้าเกิดว่าเปิดเทปเสียงร้องของตัวเองเนี่ยเด็กเฉยเด็กก็แยกได้ว่าอะไรคือเสียงร้องของตัวและเสียงร้องของคนอื่นนะแล้วสมาคิดว่าโดยธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยเขามีน้ำใจเขามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือความรู้สึกที่รับรู้ถึงสุขทุกข์ของคนอื่นได้เรียกว่าเอมพาธีนะเอมพาธีหมายถึงว่าความรู้สึกเหมือนว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือความรู้สึกรับรู้ถึงสุขทุกข์ของคนอื่นเมื่อเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์นะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาได้มนุษย์เรานี่มีธรรมชาติตรงนี้ที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพบเซลล์ประสาทตัวนึงที่เขาเรียกว่ามิเรอร์นิวรอนมิเรอร์นิวรอนก็คือเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงได้เมื่อเวลาเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเห็นภาพคนหัวเราะเห็นภาพคนร้องไห้เห็นภาพคนเศร้าโศกเนี่ยความรู้สึกอย่างเดียวกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจของคนที่เห็นเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้เพราะเขาใช้การวัดการทำงานของเครื่องสมองรวมทั้งเดี๋ยวนี้ก็ใช้เรียกว่าอะไรเครื่อง MRIก็จะรู้ว่าคนเนี่ยจะมีความรู้สึกสุขทุกข์สอดคล้องไปกับภาพที่ตัวได้เห็นซึ่งบางทีไม่ใช่เป็นความรู้สึกเดียวแต่ว่ามีการกระทำออกมาด้วยเราเห็นได้ว่าบางทีคนเราเห็นเรากำลังสบายสบายอยู่เห็นคนเกาหัวเราก็อยากจะเกาบ้างหรือว่าเขากำลังหาวเราก็หาวบ้างอันนี้แหละมันมาจากตัวเนี่ยมิเรอร์นิวรอนนะซึ่งมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะจากความรู้สึกรับรู้สุขทุกข์ของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเห็นอกเห็นใจเวลาเขาประสบความทุกข์ได้อาตมาเชื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสันติวิธีเพราะว่าก็จะทำให้รู้สึกถึงความที่อยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนอยากช่วยคนที่ทุกข์นะมนุษย์เรามีมโนธรรมสำนึกตรงนี้เราเรียกมโนธรรมเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเราก็เลยทำให้เราอยากจะช่วยเขาแต่บางครั้งมนุษย์เราก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าเราไปช่วยเขาแล้วเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยแจ้งคือไม่เห็นเวลาคนแก่หรือว่าคนท้องขึ้นรถเมล์เราก็มองไปที่หน้าต่างหรือแกล้งหลับไปสังเกตนะนะเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยมีคนก็จะนั่งอ่านหนังสือหรือว่าแกล้งทำเป็นออกมองไปหน้าต่างทำไมไม่ใช่เพราะเขาใจไม่ใช่ระกำแต่เขารู้ว่าถ้าเขาเห็นคนที่คนแก่คนเด็กมายืนแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจความไม่สบายใจนี่มันปลุกให้เราอยากจะทำความดีแต่มนุษย์เราเนี่ยบางทีมันมีความมีแก่ตัวด้วยก็เลยไม่อยากจะลุกให้นั่งก็เลยแจ้งทำเป็นไม่รับรู้จะได้ไม่ถูกความรู้สึกผิดมารบกวนจิตใจไอ้ความรู้สึกผิดนั่นแหละก็คือมโนธรรมแต่ประเด็นอะไรก็ประเด็นคือว่าตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยมันอาตมาเชื่อมนุษย์เราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยก็มีศักยภาพเป็นความโน้มเอียงที่จะไปสู่สันติวิธีคือไม่นอกคือไม่เพียงแต่ไม่อยากจะไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นแต่ยังอยากช่วยด้วยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยปัญหาคือว่าทำยังไงพ่อแม่เนี่ยถึงจะสามารถรักษาไอ้คุณสมบัติส่วนนี้เอาไว้นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการเลี้ยงดูของแม่ของพ่อหรือว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตลอดจนสื่อสารมวลชนเนี่ย มันไปส่งเสริมไอ้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามก็คือความเห็นแก่ตัวเช่นเวลาเด็กเขาช่วยเพื่อนเอาเด็กนาฬิกาบางทีแม่ก็ถามว่าสินสอหายไปไหนปากกาหายไปไหนเด็กบอกว่าให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนทำหายแม่ก็จะบางทีแม่บางคนก็จะบอกว่าให้เขาทำไมใช่ไหมการสอนอย่างเงี้ยหรือบางทีว่าไปหาว่าเด็กโง่เงี้ยการพูดอย่างนี้การสอนอย่างนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วเขาก็จะกดไอ้ความรู้สึกที่อยากจะช่วยคนอื่นออกไปนะ อย่างนี้ก็เหมือนกับอย่างที่ท่านติณธรรมบอกว่าเด็กเหมือนกระดาษขาวใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่ผู้ใหญ่พูดหรือกระทำบางอย่างก็เหมือนกับทำให้กระดาษแผ่นนั้นยับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรีบให้กลับมาเป็นแบบนั้นได้มันก็เหมือนกับว่าคือมันเป็นความสงสัยว่าอย่างนี้หลวงพี่คิดว่าเด็กเนี่ยซึมซับความรุนแรงมาจากสังคมใช่ไหมคะ จากสังคมแล้วก็โดยเฉพาะจากพ่อแม่คือสันติวิธีในตัวเด็กเนี่ยมันต้องตั้งคำถามว่าแล้วพ่อแม่มีสันติวิธีหรือเปล่าใช่ไหม ค่ะ ตรงนี้สำคัญเพราะว่าเด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซึมซับรับเอาจากถึงรอบตัวซึ่งก็แปลกนะบางทีเด็กไม่ชอบนะที่เห็นพ่อแม่ตีกันบางทีพ่อตีแม่เด็กไม่ชอบลูกเนี่ยไม่ชอบนะบางทีลูกเกลียดพ่อด้วยซ้ำที่พ่อตีแม่แต่ลูกเนี่ยซึมซับรับเอาพฤติกรรมหรือความรุนแรงของพ่อเอาไว้แล้วเวลาลูกโตขึ้นมีภรรยาลูกก็ทำเช่นนั้นกับภรรยาใช่ไหมฮะมีเรื่องที่อาตมาที่ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือว่ามีพี่ยงคนหนึ่งเนี่ยนะสมมติแกชื่อปูเป้นะปูเป้เนี่ยแกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งดีมากเลยนะชื่อเอกแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งแล้วก็อัธยาศัยไมตรีดีนะเป็นคนพูดจานุ่มนวลก็คิดว่านี่แหละคือชายในฝันแล้วก็เลยแต่งงานด้วยแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับเขานะที่บ้านนี่ก็มีแม่ของเอกอยู่ด้วยเอกที่แรกก็ดีกับภรรยาแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มกลับบ้านดึกแล้วก็ต่อมาก็เริ่มใช้คำพูดที่รุนแรงหยาบคายกับภรรยาจนกระทั่งถึงขั้นใช้กำลังก็มีทั้งที่ภรรยาที่ท้องเนี่ยนะแต่ก็ใช้ความรุนแรงเอก็คิดว่าถ้าลูกโตถ้ามีลูกแล้วเนี่ยถ้าลูกโตไหมถ้าลูกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามีจะดีขึ้นก็ไม่เปลี่ยนมีลูกคนที่สองก็ยิ่งหนักกว่าเดิมสุดท้ายแกก็เลยตัดสินใจหนีไม่อยู่ละกับสามีคนนี้เพราะว่าไม่คิดว่าสามีจะดีขึ้นได้วันที่แกขนกระเป๋าออกจากบ้านเนี่ยคือลูกก็ไปอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็คงจะไปรอรับลูกที่โรงเรียนก็ขนกระเป๋าออกมาแม่ของเอกเขาก็ขอร้องเขาก็ทักทานว่าอย่าไปเลยใช่ไหมแต่ว่าปู่เป้เขาก็บอกว่าเขาเต็มทีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็สะดุดใจเมื่อแม่ของเอกบอกว่าให้เห็นใจเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีปมปัญหาแล้วก็เล่าว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยทุบตีแม่ก็คือตัวเขาอ่ะคนเล่าแล้วก็เอกก็มีความทุกข์มากแล้วคงจะซึมซับรับเอาคงจะมีปมอย่างนี้เนี่ยในใจตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เมื่อมีครอบครัวก็เลยปมนี้มันก็ยังไม่หลุดมันก็เลยกระทำกับภรรยาพอมาฟังตรงนี้เนี่ยปู่เป้แกก็จะตื่นใจเพราะว่าลูกแกนะลูกเนี่ยเห็นแม่ถูกพ่อตีเนี่ยลูกก็ร้องไห้ลูกสองคนเนี่ยนะยังเล็กๆอยู่แล้วก็บางทีก็กรีดร้องนอนหลับมีฝันร้ายนะกรีดร้องขึ้นมาแต่ที่เราจะสังเกตว่าลูกเนี่ยนะ ไม่ชอบที่พ่อเนี่ยตีแม่แต่ว่าลูกในเวลาไปโรงเรียนเนี่ยลูกก็ไปใช้ความรุนแรงกับเพื่อนนะเห็นมั้ยแกก็เห็นว่าเอ๊ะความรุนแรงมันถ่ายทอดกันได้นะลูกเนี่ยนะไม่ชอบให้พ่อตีแม่แต่ลูกนี่ก็ไปทำอย่างนั้นกับเพื่อนซึ่งก็คงคล้ายกับปู่คล้ายกับเอกนะที่ไม่ชอบให้พ่อแม่เนี่ยที่ไม่ชอบให้พ่อตีแม่แต่ว่าเพื่อนก็ทำงั้นกับเมียก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องตัดวงจรแห่งความรุนแรงนั้นก็เลยตัดสินใจอยู่แล้วคราวนี้ก็พยายามปรับตัวปรับใจคือพยายามใช้ความดีใช้ความเมตตานะเวลาเอกเขาใช้ความรุนแรงใช้วาจาหยาบคายนะปู่เป้ก็สงบนะไม่ตอบโต้ไม่เถียงด้วยแต่ว่าก็พยายามใช้ความดีใช้ความเมตตาเอาใจใส่ดูแลแล้วก็บอกว่าภายในปี2ปีเอกก็กลับมาเป็นคนเดิมที่เขาเคยรู้จักนะแล้วก็ลูกก็มีความสุขมากขึ้นแล้วมาเชื่อตรงนี้สำคัญนะคือว่าความรุนแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นนะกับเด็กเนี่ยมันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ่อแม่นะและสิ่งเหล่านี้ไม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กก็เรียนรู้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนเรามักคิดว่าเด็กจะเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการสอนบางทีพ่อไม่ได้สอนหรอกแต่ว่าลูกก็ซึมซับรับเอาพฤติกรรมและอารมณ์ของพ่อเนี่ยมานี่คือการเรียนรู้แบบนึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ในเชิงลบนะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเด็กเขาก็มีคุณภาพจิตอีกส่วนหนึ่งก็คือความรักความเมตตานะซึ่งถ้าเกิดว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเสริมหรือว่าที่ท่านท่านใช้คำว่ารดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งสันตินะมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรดน้ำก็เลยเหี่ยวแห้งไปแต่ครั้งนี้ได้รับการรดน้ำต้นไม้นั่นก็จะงอกงามขึ้นและถ้าไอ้ความรุนแรงในตัวเด็กไม่ได้ถูกไม่ถูกเพิ่มพูนไม่มีการลดน้ำเด็กเขาก็จะเป็นคนที่ใฝ่สันตินะแล้วเขาก็จะมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งมีความอดทนอดกลั้นต่อคนที่มารังแกเขาได้หรือว่าใช้ความดีเอาชนะคนเหล่านั้นได ้แม่คิดว่าบางคนก็จะมองไม่เห็นแยกไม่ออกระหว่างการที่เรายุติความรุนแรงโดยการเป็นคนยอมหลวงพี่คิดยังไงกันการยอมนี่เป็นบาปไหมคะ ไม่บาปแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นความยอมจำนนอีกแบบนึงคืออย่าไปแยกอย่าไปคิดว่ายอมจำนนกับสันติวิธีนี่เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมฮะสันติวิธีเนี่ยเป็นทางสายกลางระหว่างความรุนแรงกับการยอมจำนนการยอมจำนนก็เป็นการส่งเสริมความรุนแรงอีกแบบหนึ่งคือส่งเสริมให้เขาทำกับเราไปเรื่อยๆซึ่งนั่นไม่ใช่สันติวิธีสันติวิธีคือการพยายามที่จะเอาชนะความรุนแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่แรงกว่าแต่เป็นการใช้สันติวิธีซึ่งต้องใช้ความกล้ายอมจำนนเนี่ยก็คือความกลัวอย่างกรณีปู่เป้นี่เขาก็ไม่ได้ยอมจำนนนะแต่เขาทำด้วยความตั้งใจหรือว่าเขาจะไม่ยอมให้สามีทำกับเขาเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาก็จะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะเขารู้ว่าการใช้ความดีความเมตตาเนี่ยมันสามารถจะเอาชนะความรุนแรงในตัวของเอกได้ในตัวของสามีได้มันต้องใช้ความกล้านะเพราะว่าถ้าปูเป้เขาเป็นคนไม่กล้าเขาคงไปแล้วเขาคงจะทานอย่างนี้ไม่ได้บางทีเนี่ยมันเคยมีนะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยสัก40ปีก่อน มัยนั้นเนี่ยมันมีการมีความรู้สึกเหยียดผิวคนผิวดำมากแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มมีการจะให้คนดำเนี่ยมาเรียนในโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยของคนขาวแต่ก่อนเนี่ยห้องน้ำก็ต้องแยกกันระหว่างดำกับขาวห้องอาหารก็ต้องแยกใช่ไหมฮะที่นั่งรถเมล์ก็ต้องแยกนะที่กินน้ำก็ต้องแยกนะโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็แยกแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีกฎหมายให้ต้องเรียนด้วยกันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกก็มาเป็นคนดำแกก็มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนขาวและสิ่งที่แกเจอคือว่าเวลาเรียนในชั้นเนี่ยก็จะมีมือดีเนี่ยโยนผลไม้ไข่เน่าแอปเปิ้ลต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ถูกบ้างเฉียดบ้างอย่างนี้หลายวันแกก็ไม่ไหวแกก็ตัดสินใจว่าฉันจะเลิกเรียนดีหรือว่าฉันจะสู้แล้วแกคิดว่าฉันจะสู้ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีคนโยนผลไม้โยนส้มมานะไม่ถูกผลไม้เนี่ยมันก็ตกอยู่หน้าห้องแกก็ไปหยิบผลไม้นั้นมาแกหยิบผลส้มผลนั้นมาแล้วลองนึกภาพว่าเขาจะทำยังไงกับส้มนั้นเขาก็เดินไปหาเจ้าของส้มแล้วก็บอกว่านี่ของคุณใช่ไหมแล้วก็วางไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินกลับมาโอ้มีเสียงโห่ทั้งห้องเลยนะไม่ได้โห่ผู้หญิงนะแต่โห่ไอ้คนคว้างเนี่ยคือเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าคุณกล้าที่จะไปหาเขาและขณะเดียวกันคุณสามารถที่จะสะกดอารมณ์ความโกรธของคุณได้เพราะคุณเชื่อว่าเพียงแค่เอาส้มมาวางไว้นี่เนี่ยไอ้บ่อนั่นเนี่ยมันก็เสียหน้าแล้วเพราะมันคว้างผู้หญิงโดยที่ไม่ให้ผู้หญิงรู้แต่ผู้ชายเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยกลับกล้าที่จะให้มายื่นให้กับผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันแสดงถึงคุณธรรมที่ต่างกันไหมคะถึงความกล้าที่ต่างกันผู้หญิงกล้าแต่ผู้ชายปลอดแทนใช่ไหมอาการไม่เห็นชัดเลยนะคือคุณคว้างจากข้างหลังอ่ะใช่ไหมคือคนมันก็เห็นไงไล่หมอนั่นตบไล่ไล่นั่นมันก็เลิกทำอย่างนี้ต่อไปเลยนี่เป็นเรื่องภาษาบางทีภาษานักอะไรนักสู้เขาเรียกว่าอะไรจิตวิสูเป็นการจิตวิสูแบบจิตวิสูทางคุณธรรมใช่ไหมก็คือว่าเอาผลส้มหรือเอากำลังคือจิตวิสูเนี่ยคือวิธีการที่เอากำลังของคู่ต่อสู้เนี่ยมาทำให้คู่ต่อสู้นั้นเองเนี่ยเสียหลักโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังเพิ่มเติมส้มที่คว้างมายังผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เอาส้มเนี่ยกลับไปทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียผู้เสียคนไปเลยคือได้อับอายจากการกระทำของตัวนี่คือสันติวิธีซึ่งมันต้องใช้ความกล้าแต่เป็นความสุภาพ อันนี้นะเมื่อสักครู่ที่หลวงพี่พูดถึงเรื่องการยอมจำนนคือความกลัวนะทำงานกับเด็กที่มีปัญหานะก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆเด็กที่นิยมใช้ความรุนแรงเนี่ยก็เป็นความกลัวความกลัวที่เขาสร้างเกราะตัวเองมาก่อนเหมือนกับจริงๆเขากลัวผู้คนนะคะแต่ว่าเขาต้องแสดงตัวเองออกมาให้มันเหี้ยมโหดก่อนเพื่อที่จะคนอื่นจะได้ไม่มาเกี่ยวกับเขาอันนี้ก็เป็นความกลัวใช่ไหมคะ เป็นความกลัวและเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้ามึงทำกูอีกนี่มึงเจ็บตัวนะใช่ไหม ใช่ค ่ ะ เป็นการส่งสัญญาณไปในตัวด้วยซึ่งมันก็ใช้ได้ดีในสังคมที่มันไม่มีกติกาหรือว่ามีเป็นกฎป่าคือการแก้แค้นด้วยความรุนแรงนี่ก็มีเหตุผลนะก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าแกมาทำอีกให้แกก็เจ็บตัวได้นะมันจะได้มีใครกล้าทำเป็นการป้องปรามแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเรามีมโนธรรมสำนึกและสิ่งที่เรา สิ่งที่เราสามารถที่จะเราสามารถเปลี่ยนแบบพฤติกรรมเขาได้ด้วยการปลุกมโนธรรมสำนึกของเขาขึ้นมาสติวิธีขึ้นมามาทำตรงนี้นะฮะอย่างกรณีผู้หญิงที่เอาส้มมาวางไว้ข้างหน้าคนที่ปาเนี่ยแล้วเขาเลิกทำต่อไปเพราะเขารู้สึกอับอายใช่ไหมถ้าคนที่ไม่มีความรู้สึกอับอายเนี่ยหรือไม่มีมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันก็จะยังทำต่อแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีตรงนี้ใช่ไหมความรู้สึกมโนมีมโนธรรมความรู้สึกอับอายความรู้สึกกลัวเสียหน้านะเพราะสังคมวิธีนี้อารยธรรมแล้วเขาก็จะรู้ว่าการทำเช่นนี้มันไม่ถูกต้องและสมาชื่อว่าการในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเราใช้ความรุนแรงกับเขาเนี่ยมันก็ไปปลุกความรุนแรงที่กระทำต่อเขามันก็ไปปลุกพลังมืดพลังใส่ต่ำในตัวเขาได้แก่ความโกรธความเกลียดหรือไม่ก็ความกลัวไอ้สามกอเนี่ยนะมันคือพลังฝ่ายลบซึ่งก็มีในทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ออกมาถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ใช้วิธีที่รุนแรงกับเขาอาตมากำลังบอกว่าสันติวิธีเนี่ยคือการพยายามใช้การพยายามที่จะไปดึงไปกระตุ้นพลังฝ่ายบวกให้เกิดขึ้นในตัวเขาเพื่อที่จะทำให้พลังฝ่ายบวกนั้นเนี่ยมันมาควบคุมพลังฝ่ายลบในตัวเขาไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง นั่นหมายถึงว่าสันติวิธีก็คือสมมติหนึ่งในสันติวิธีก็คือการที่มองหาด้านบวกของคนที่อยู่คนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสที่จะถ้าอย่างที่ท่านเจษฎานที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้ยกตัวอย่างคือพอเรามองหาด้านบวกได้ก็คือการที่เราไปลดน้ำด้านบวกให้กับเขาให้มันงอกงามขึ้นมากลบความรุนแรงกลบพลังด้านลบที่เขามีอยู่ใช่ไหมคะ ก็มันก็ที่อาตมาได้เล่าที่โรงพยาบาลสกลเรื่องผู้หญิงไทยที่ถูกคนนำต้นคนนำจี้พอถูกจี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงไทยเนี่ยนะได้มีใครฟังหรือเปล่าที่ตอนบ่ายพูดใหม่ฮะคืออย่างนี้มีคนไทยคนหนึ่งเนี่ยจะไปเรียนที่บอสตันนะบอสตันนี่ก็เป็นเมืองที่มีสิ่งคนดำอยู่นะจะไปเรียนช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำปี40แกเคยทำธุรกิจแล้วก็ธุรกิจมันก็ล้มละเนระนาดแกก็เลยบอกว่าก็ไปเรียนหนังสือดีกว่าอยู่เปล่าแกไปด้วยทุนส่วนตัวแต่ก็ไม่เคยมีเงินนะทุกวันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกต้องไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อของมาเยอะๆแล้วก็มาทำครัวกินได้ทั้งอาทิตย์แล้วก็ที่แกชอบซื้อก็คือไข่เพราะไข่เนี่ยมันทำได้กินได้ทั้งอาทิตย์ไข่พะโล้ไข่ลูกเขยนะแล้ววันนึงเนี่ยมันน่าเป็นวันเสาร์แกก็ไปซื้อตามปกติช่วงที่แกยืนอยู่บนเกาะกลางถนนเนี่ยซึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยวันเสาร์ที่มันไม่ค่อยมีคนใช่ไหมฮะมันก็เปลี่ยวก็มีคนดำคนนึงเนี่ยเอามีดมาจี้แกแล้วก็บอกว่าเอาเงินมาแกก็ให้กระเป๋าเงินไปในกระเป๋านั้นมีแค่20 เหรียญโจรมันก็ไม่พอใจมันก็บอกว่ามีแค่นี้เหรือแล้วนาฬิกาแล้วสร้อยกำไรล่ะผมไม่มีได้ยังไงคนเอเชียมันรวยเพราะว่าคนเอเชียคนอื่นรวยแต่ฉันโจรนะฉันนี่มาก็มาด้วยส่วนตัวโจรก็ถามไปว่าเงิน20 เหรียญเนี่ยไปทำอะไรบอกไปซื้อของทำกับข้าว20 เหรียญซื้อได้เหรอได้เดี๋ยวก็ไข่มันโหลละ2 เหรียญเท่านั้นเองใช่ไหมระหว่างที่คืนอยู่นี้เนี่ยยามหน้ามหาวิทยาลัยเห็นผิดปกติก็เลยทำท่าจะเรียกตำรวจโทรศัพท์ไปตำรวจผู้หญิงไทยเห็นก็โบกมือบอกว่าไม่ต้องเพื่อนกันนะยามก็เลยวางหูโทรศัพท์ไอ้โจไม่ได้ยินมันก็สงสัยถามว่าเฮ้ยเรารู้จักกันแต่เมื่อไหร่อินทายก็บอกก็เมื่อกี้นี่ไงใช่ไหมแล้วคุยกันต่อนะสักครั้งหนึ่งยิ่งคุยเนี่ยไอ้คนนำผู้หญิงสงสารก็อินทายบอกเนี่ย ยูเนี่ยเป็น second class citizen ก็คือเป็นพลเมืองชั้น2แต่ I เนี่ยมันเป็นทาส INS แยกกับยูเยอะนะแต่ว่าไอ้คำพูดของคนไทยที่บอกว่าเนี่ยให้เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็ทำให้ในสุดเนี่ยเรื่องนี้ก็พูดให้มันสั้นลงคือมันจบลงด้วยการที่ว่าเขาคืนเงิน20ดอลลาร์แล้วก็พาคนไทยเนี่ยไปซื้อของในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แถมเงินให้อีก50เหรียญแล้วก็พามาส่งที่หอพักนะพอรุ่งขึ้นผู้หญิงไทยนี่ก็เอาของที่ว่านี่แหละไปเยี่ยมบ้านคนนั้นน่ะบ้านคนดังนั้นน่ะไปทำต้มยำกุ้งให้แล้วก็เลยเป็นเพื่อนกับครอบครัวนั้นมาแต่ว่าเวลาแกไปวอชิงตันเนี่ยก็จะไปเยี่ยมลูกสาวเพราะลูกสาวไปเรียนหนังสือที่วอชิงตันคือแม้แต่โจรเนี่ยนะมันก็มีความดีในตัวนะและความดีนั้นมันปลุกขึ้นมาจากคำพูดของผู้หญิงคนนั้นที่แสดงความเป็นมิตรไอ้การที่เขาเป็นมิตรขนาดที่เรียกว่าโบกมือให้ยามไม่ต้องไปเรียกตำรวจเนี่ยมันก็ชนะใจโจนี่ได้คือมันจะมีเรื่องแบบนี้เนี่ยอยู่มากนะคนที่ถูกโจรปล้นแล้วเนี่ยแล้วในสุดเนี่ยโจรเนี่ยไม่เพียงแต่คืนเงินนะแต่ว่าบางทีก็กลายเป็นเพื่อนกันอาตมาเขียนเรื่องนี้พวกนี้ไว้อยู่หลายตอนแล้วก็ไม่ต้องเล่าแล้วนะแต่ว่าจะมีเรื่องพวกนี้อยู่มากทั้งในเมืองไทยทั้งในเมืองนอกนะบางคนเนี่ยนะเขาเพื่อนคนหนึ่งคนเล่าจะเป็นสำล้อคือไม่ใช่สำล้อคือทำงานเพิ่มนอกเวลาด้วยการขี่สำล้ออันนี้เมื่อสัก15-16ปีก่อนคือเกือบ20ปีแล้วละนะแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกคนที่ไอ้ผู้โดยสารนี่แหละที่นะมันก็มาเอาเงินไปก็ได้มีสักเอาไปสักไม่ถึง100บาทนะแล้วก็เป็นเงินมากสำล้อก็บอกว่าพี่เคยมีลูกหรือเปล่านะไอ้เงินนี่เนี่ยเหลือให้ผมสัก50บาทเดี๋ยวผมจะไปซื้อนมให้ลูกเพราะว่าตอนที่แม่มันทิ้งมันมีแต่ผมคนเดียวที่เลี้ยงลูกไอ้โจรพอมันได้ฟังนะมันโฮเลยนะมันบอกเอ้ยกูก็เหมือนกันเมียก็ทิ้งกูก็เหลือแต่ลูกจะลงคืนเงินให้ร้อยเลยนะคือมันเนี่ยมันเรามักคิดว่าโจรนี่มันเที่ยงเนี่ยมันต้องเล่นงานมันหรือไม่ก็ต้องถ้าไม่สู้มันด้วยความรุนแรงก็ต้องยอมมันแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่ใช่ความรุนแรงกับโจรแต่ก็ไม่ยอมนะแต่ว่าใช้ ทางเข้าให ้ ได้ ใช้สันติวิธีหรือว่าใช้ความดีนะซึ่งส่วนต้องอาศัยปฏิภาณ ค่ะก็คือต้องมีสตินั้นทำให้นั้นรู้สึกแม่คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่คือใจร้อนเร็วแล้วก็แบบเหมือนบู๊จริงๆก็บอกว่าเหมือนนายเนี่ยคือบู๊อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสู้คนแล้วปรากฏว่าแกมีลูกคนหนึ่งเป็นลูกสาวที่แบบนิ่งติ๋มเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งแม่ก็พยายามที่จะสอนลูกบอกว่าต้องสู้คนคือถ้าเป็นศัพท์ของพวกเราก็คือกระทิงเนี่ยต้องสู้คนต้องลุยสรุปจะไปยอมก็ได้ยังไงตอนหลังแม่ก็เริ่มเอาลูกสาวเนี่ยไปเรียนเทควันโดหวังจะให้ลูกสาวที่เรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้เนี่ยต้องสู้คนให้ได้แล้วพอเรียนเทควันโดมาได้สักพักนึงนะคะไปก็ไปที่โรงเรียนปรากฏว่าเพื่อนเข้ามาแย่อีกฐานนี้ก็เป็นแบบติ่มติ่มมาค่ะก็ทำเป็นแบบทำเป็นจะสู้ก็ชกจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างเงี้ยเลยโดนพัดป้าเข้าแล้วก็แบบเจ็บหนักแล้วถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าจะบอกแม่เขาว่าจะต้องให้ลูกคือสิ่งหนึ่งที่เมื่อกลางวันที่โรงพยาบาลหลวงพี่มักจะพูดถึงเรื่องว่าจริงๆเด็กไม่ได้เรียนรู้ผ่านการสอนเราไม่ได้เรียนรู้ผ่านการสอนหรือแม้กระทั่งอย่างที่คนป่วยที่ป่วยจนทนไม่ไหวแล้วคนก็พยายามจะสอนว่าต้องอดทนแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอย่างนี้นะคะก็แล้วก็มันนึกถึงว่า ถ้าแม่คนนี้พยายามยอมรับลูกแล้วก็ให้จะสอนยังไงลูกจะบอกยังไงลูกหรือว่ามีวิธียังไงที่ทำให้แม่ชวนเหมือนกับปล่อยให้ลูกได้ค้นหาวิธีของตัวเองค่ะ คือให้ความให้การทะเลาะกันในโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะ ค่ะ ปัญหาที่ว่าทำไงถึงจะจัดการกับความขัดแย้งมันได้นะอาตมาเชื่อบางทีเนี่ยการที่การที่สามารถจะสอนให้เขารู้จักวิธีการเจรจาเนี่ยก็เป็นวิธีขั้นต้นนะในการที่จะระงับความขัดแย้งได้แล้วเด็กเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะเจรจานะเด็กถ้าเวลาเด็กมาแกล้งเนี่ยนะบางทีเนี่ยอย่างมีเด็กบางคนเนี่ยจะมาแกล้งเขานะเขาถามว่าเนี่ยทำกับเขาเนี่ยทำเขาทำไมนะเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเธอก็เดือดร้อนนะครูก็จะลงโทษเธอนะคือบางทีเด็กเขาก็มีความสามารถในการที่จะอธิบายด้วยเหตุด้วยผลที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมาฉุกคิดได้ในเดี๋ยวนี้ในอเมริกาเนี่ยนะเขาจะมีหลักสูตรนะในโรงเรียนคือหลักสูตรการเจรจาและการไกล่เกลี่ยในโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมแล้วก็มีอาสาสมัครที่จะช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อนักเรียนด้วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยครูแล้วก็มันช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียนได้แล้วก็เด็กก็มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมเพียงแค่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีเหตุมีผลนะแล้วเขาไม่กลัวแล้วเขาสามารถที่จะใช้ความเป็นเพื่อนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างที่สปร.เนี่ยสตีเฟนสปิลเบิร์กซึ่งเป็นเด็กอายุ13 ขวบเขาเคยตอนที่เขาอายุ13นี่เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะนรกเลยเพราะว่ามันมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยชอบแกล้งเขาเป็นอันธพาลนะซีเซนซูเบิร์กเพื่อนรู้จักใช่ไหมฮะนักสร้างหนังเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เอกไปโรงเรียนแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาแล้วเขาก็รวบรวมความกล้าไปหาหมอนั่นแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะสร้างกำลังจะถ่ายทำหนังสมัยนั้นมันเครื่องวิดีโอมันเริ่มมีแล้วเรื่องตามล่านาซีแต่ขาดพระเอกขอชวนมาเป็นพระเอกหน่อยไอ้นั่นแกล้งก็งงจะมาไหมไหนวะแต่ว่าที่สุดก็ตกลงนะมันก็เล่นเป็นพระเอกนะก็มีทักษะมีเครื่องแบบเครื่องแบบแล้วก็พร้อมนะนะแล้วซีซั่นคือแบบเราว่าหลังจากถ่ายทำเรื่องนั้นแล้วเนี่ยไอ้หมอนั่นกลายเป็นเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งมันเลิกปวดเลิกแกล้งเขาต่อไปเลยนะไอ้คือเป็นการที่ว่าใช้ความดีเนี่ยใช้ความดีเอาชนะความชั่วใช้ความเป็นมิตรเอาชนะความโกรธเกลียดนะซึ่งอาตมาคิดว่าเด็กเขาคิดได้แล้วถ้าการสอนของพ่อของแม่เนี่ยสอนให้เด็กเขามีเหตุมีผลสอนให้เด็กเขารู้จักพูดรู้จักคุยปลดกั้นอารมณ์นะอาตมาเชื่อว่าเด็กเขาจะคิดค้นวิธีการเขาได้นะปัญหาคือว่าพ่อแม่เองใช้วิธีนี้กับลูกหรือเปล่าแล้วพ่อแม่ใช้วิธีนี้กับตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้วิธีนี้กับตัวเองหรือไม่ใช้วิธีนี้กับลูกนี่ก็ยากที่จะให้ลูกเนี่ยก็ทำอย่างนั้นกับเพื่อนๆหรือใช้ทำอย่างนั้นกับคนอื่นนะทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าคนเราเนี่ยมีความดีนะแล้วถ้าเกิดว่าไปคิดว่าไอเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่เลวสถานเดียวเนี่ยนะมันต้องทีนี้ว่าต้องสู้กับมันด้วยกำลังเนี่ยนะมันก็ยากที่เราจะคิดถึงการใช้สันติวิธีนอกห้องเรียนนะเพราะเด็กในโรงเรียนยังไงก็คงไม่ใช่เลวร้ายอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าความคะนองหรือเป็นเพราะว่าความเกเรในบางด้านแล้วจริงๆไอ้เด็กเหล่านั้นเนี่ยดูไปดีๆมันก็มีปัญหาของมันอย่างไอ้เด็กที่เกเรที่มันรังแกคิวเบิร์กเนี่ยมันก็เป็นเด็กที่ มีปัญหาในจิตใจคือมันไม่รู้ว่ามันเนี่ยมีดีที่ตรงไหนใช่ไหมแต่พอวิเวกเนี่ยให้โอกาสมันได้เป็นพระเอกเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองเรียกว่าเซลฟ์เอสตีมมีเซลฟ์เอสตีมมากขึ้นแล้วก็เป็นเด็กอาชีวะเนี่ยนะเด็กอาชีวะที่ฝันฝวนวุ่นวายนี่เพราะก็เชื่อตัวเองไม่มีกูไม่มีอะไรดีแล้วกูก็เลยสิ่งเดียวที่กูมีคือว่ากูกล้าที่จะรักเพื่อนกล้าที่จะปกป้องเพื่อนนี่คือสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ความเป็นตัวกูขึ้นมาคุณค่าของกูอยู่ที่คือว่าปกป้องเพื่อนแล้วไอ้มอสไอ้คนไหนที่มันดูถูกโรงเรียนของกูแกล้งเพื่อนกูก็พร้อมจะปกป้องแม้ว่าจะเอาชีวิตเขาแลกก็ตามคุณค่าของตัวเองนี่เหลืออยู่แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเขาเห็นว่าเขามีโอกาสทำความดีได้หลายอย่างนะแล้วเขาจะไม่คิดสั้นแบบนั้นและในกรณีของไอ้เด็กที่มันรังแกสปิลเบิร์กเนี่ยนะพอมันได้โอกาสที่จะทำความดีเนี่ยซึ่งสปิลเบิร์กหยิบยื่นให้เนี่ยมันก็เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวเองนะที่อย่างนึกว่าบาดแผลบางอย่างในใจมันได้รับการเยียวยาระดับหนึ่งให้สมาคิดว่าเด็กที่ใช้คนรุนแรงกับเพื่อนๆ เนี่ยถ้าไม่ใช่ความคนนองแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกับลูกของปูเป้เนี่ยนะก็มีปัญหาใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถ้าเราจัดการกับคนเหล่านี้ด้วยสันติวิธีไม่ได้เนี่ยแล้วจะจัดการกับคนที่มีอาการหนักกว่านี้ได้ยังไงซึ่งมันก็มีอยู่มากในสังคมใช่ไหม เรื่องอันนั้นก็ลอยเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าที่ควรจะกราบเรียนถามหลวงพี่หรือเปล่าอย่างเช่นจริงๆสิ่งที่พบก็คือว่าบางทีสังคมเนี่ยสังคมภายนอกก็นำพาความรุนแรงเข้ามาหาในครอบครัวด้วยพูดเรื่องการเมืองได้ไหมคะหลวงพี่บางทีเนี่ยก็มีความสงสัยเรื่องอย่างเรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองอย่างเงี้ยบางทีในครอบครัวเนี่ยก็กลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันหลวงพี่คิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลือง คือสมาก็มองว่าความเห็นทางการเมืองนั่นก็เป็นส่วนเสี้ยวนึงของชีวิตนะไม่ใช่ทั้งหมด ค่ะ และครอบครัวเนี่ยถ้ามีความเห็นทางการเมืองต่างกันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดา ค ่ ะ ปัญหาคือว่าเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่ความต่างจนมองข้ามความเหมือนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรืออยู่ในบ้านเดียวกันที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าเขามีความเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเยอะเลย ค่ะ ใช่ไหมแต่เราดูความต่างเนี่ยอาจจะต่างไม่กี่เรื่องต่างเรื่องความเชื่อทางการเมืองต่างเรื่องความเชื่อทางศาสนาถึงที่สุดแล้วคนก็มีความทุกข์เหมือนกันมันมีหนังสือมันมีหนังเรื่องนึงนะชื่อ Freedom Writer ไปดูมั้ยFreedom Writer นี่เป็นเรื่องของครูอันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็แสดงโดยดาราชื่อดังคนนึงเนี่ยคือครูเนี่ยจะเป็นครูแบบเรียกว่าครูใหม่ๆจริงๆเลยแล้วต้องมาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนมัธยมในเขตเมืองใหญ่ๆเมืองนึงซึ่งมันมีทั้งคนหลายผิวสีมีทั้งเอเชียมีทั้งคอเคเซียนคือผิวขาวมีทั้งผิวดำห้องนึงเนี่ยมี30คนมันมีเป็น3ปกแบ่งตามเชื้อชาติแล้วก็มันก็ทะเลาะกันทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนนักเรียนเหล่านี้เนี่ยไม่มีความตั้งใจเรียนเลยความรู้ไม่มีครูที่แรกแกก็ไปคิดจะไปสอนไงแต่เด็กมันไม่สนใจเลยใช่ไหมแกก็ไม่รู้ทำไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยนะแกเริ่มเจอเด็กคนหนึ่งไอ้เด็กผิวดำไอ้เด็กผิวดำบอกผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมคือเราเรียนเพื่อจะมีอนาคตใช่ไหมแต่ที่ผมไม่มีอนาคตอ่ะผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะรอดหรือเปล่าผมจะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความรุนแรงระหว่างถิ่นระหว่างผิวสีมันแรงมากถึงตายใช่ไหมแล้วแกพบว่าเด็กเหล่านี้มีความทุกข์สิ่งนึงที่แกทำนั่นคือว่าวันนึงเนี่ยแกบอกแกเลิกสอนแล้วแกไม่สอนแล้วบอกว่าแกมีสมุดตาอยู่นะสำหรับทุกคนใครอยากจะพูดอะไรกับครูอยากจะบอกอะไรครูเขียนใส่สมุดนี้แล้วก็มา เสียบไว้ในล็อกเกอร์จะไม่มีใครเปิดอ่านได้นอกจากครูคือคนเหล่านี้ก็มองว่าครูเนี่ยสอนอะไรว่าหน่อมแนมไม่รู้เรื่องนะครูไม่มีประสบการณ์เหมือนเขาอ่ะแล้วก็บอกว่าทีแรกครูก็ไม่คิดว่าจะมีคนเขียนนะเพราะเด็กมันไม่สนใจเรียนเลยเด็กไม่สนใจครูพูดอะไรอ่ะแต่บอกว่าแทบทุกคนเนี่ยส่งสมุดนั้นคืนมาคนละเล่มแล้วก็เรื่องราวของเด็กของเราเนี่ยมันน่าสงสารมากเห็นเลยว่าเด็กเขาไม่เห็นเลยว่าเรียนไปทำไมใช่ไหมคือมันไม่มีค่าที่มันและคนเรานี่มีความสูญเสียมากมายสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียเพื่อนแล้วหลังจากที่แกอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านเรื่องราวของเด็กเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยครูมักจะพูดไม่ค่อยฟังเด็กแต่นี่คือกระบวนการที่ครูเนี่ยเริ่มฟังและให้เด็กพูดและสิ่งนี้มาเริ่มชนะใจนักเรียนเพราะเป็นครั้งแรกที่ครูฟังนักเรียนใช่ไหมเพราะแต่ก่อนครูไม่ฟังเลยครูเอาแต่สอนแล้วพูดไปนักเรียนทำหน้าที่ทำตามแต่ว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยนักเรียนมันประทับใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีคนฟังเขาเมื่อเขารู้เรื่องราวของเด็กแล้วเนี่ยเขาแล้ววันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเก็บหรือโต๊ะหรือเก็บเก้าอี้ให้หมดให้ห้องนี้ว่างเปล่าแล้วขีดเส้นตรงกลางเอาเส้นตรงกลางเนี่ยบอกว่าใครที่ครูจะถามคำถามนะถ้าใครที่คำตอบเนี่ยมันตรงกับครูเนี่ยให้มันยืนอยู่ที่เส้นครูก็ถามไปว่าพวกเรามีพี่น้องไหมถ้าใครมีพี่น้องอยู่ตรงมายืนอยู่ตรงเส้นนี้ไอ้พวกขาวพวกดำพวกเหลืองก็มายืนอยู่ตรงเส้นนะใครที่รับเกียรติบ้างก็มายืนอยู่ที่เส้นนี้ก็มากันทีแรกก็ถามเบาๆก่อนนะใครชอบฮิปฮอปมาอยู่ที่เส้นนี้ใครชอบแจ๊สมาที่เส้นนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเด็กก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันแล้วสุดท้ายถามว่าใครบ้างที่เคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่สูญเสียชีวิตจากความรุนแรงแทบทั้งห้องมายืนอยู่ตรงเส้นนั้นน่ะโอ้แล้วทุกคนมันเห็นเลยนะเฮ้ยเราจะตากรรมเหมือนกันเลยไม่ว่าจะแดงไม่ว่าจะเหลืองไม่ว่าจะขาวเนี่ยเราสูญเสียคนรักของเราทั้งนั้นเราเห็นเลยว่าไอ้ที่คิดว่าต่างๆนี่มันเหมือนกันเยอะเลยมันเริ่มโกงเกลียวแล้วตรงนี้มันเริ่มรู้สึกว่าโอ้ทุกคนมีความรู้สึกคิดนิดชะตาชิ้นหนึ่งใกล้ใกล้เคียงกันแต่เดิมเนี่ยมันรู้สึกว่าคนละพวกเพราะว่าผิวสีไม่เหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมอย่างนี้มันทำให้เด็กเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเหมือนกันเราต่างกันเพียงแค่บางเรื่องอันนี้มันเปลี่ยนมุมมองต่อกันและกันที่เห็นซึ่งกันและกันเป็นศัตรูประเด็นคืออาจารย์ยังชื่อว่าความแตกต่างเนี่ยเรามักจะมองเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เรามีความเหมือนมากกว่าความต่างและที่บ้านเมืองมันแตกแยกกันมากมายเนี่ยเพราะว่าเรามองข้ามความเหมือนความคล้ายคลึงก็ไปสนใจในความต่างมากเกินไปนะอันนี้คือประเด็นพื้นฐานเลย จริงๆก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพูดขอโทษพูดอะไรแต่ว่าช่วงนี้อยากจะลองเปิดประเด็นดูนะคะว่าข้างล่างตรงนี้มีใครอยากจะตั้งคำถามไหมคะยังไงคะยกมือนี่นี่คะค่ะอาพี่ฟังก็ได้ค่ะ ความดีและความเมตตาแล้ว ลักษณะของอย่างที่ว่าอะไรว่าทำลงได้ไ หมค่ะเดี๋ยวจะทวนคำถามนิดนึงนะคะก็คือว่าจากเรื่องที่หลวงพี่ได้เล่าว่าภรรยาที่สามีที่ใช้ความรุนแรงแล้วภรรยาต้องพยายามก็คือบ่มเพาะความกล้าเพื่อที่จะเผชิญหรือว่าแก้ปัญหาที่อยู่ตรงนั้นคำถามคือจะทำอย่างไร คือเราคิดว่าจะมีสองอย่างที่ทำให้จะมีความกล้าหรือว่าทำให้ความกลัวมันไม่มากก็คือหนึ่งคิดถึงลูกไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมีปมความรุนแรงที่ติดมาจากพ่อแล้วก็สองก็คือว่าความเห็นใจสามีว่าสามีนี่เนี่ยเขาก็มีปัญหาพอเรามีสองอย่างตรงนี้เนี่ยมันทำให้สะกดความกลัวหรือว่าพร้อมที่จะยอมรับความยากลำบากนะแล้วก็ต้องมีความศรัทธาด้วยศรัทธาว่าไอ้ความดีความสงบเย็นของตัวเนี่ยจะสามารถระงับความร้อนรุ่มหรือว่าความโกรธในใจของสามีได้แล้วเขาคงเห็นนะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงวิธีอะไรมาที่ทำให้เกิดความมั่นใจแล้วความมั่นใจนี้ก็ไปเสริมความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความรุนแรงหรืออารมณ์กลัดเกลื่อนของสามีได้คือแล้วต้องยอมรับว่าบางครั้งความการที่ภรรยาเนี่ยตอบโต้สามีด้วยความรุนแรงด้วยคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากความกลัวใช่ไหมคนเราเนี่ยเมื่อจนตรอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องสู้อย่างที่ว่าหมาจนตรอกเนี่ยบางทีเนี่ยความรุนแรงมันก็ไม่ได้มาจากความเข้มแข็งแต่มาจากความอ่อนแอแต่ว่าโดยคิดว่านี่คือวิธีเดียวที่จะปกป้องตัวเองได้นะมันมาจากความกลัวคือกลัวเกลียดตัวที่มันสัมพันธ์กันพอรุนแรงบางครั้งก็มาจากความเกลียดบางครั้งก็มาจากความโกรธแต่บางครั้งก็มาจากความกลัวเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันมีความกลัวมากนะมันทำให้ใช้ความรุนแรงกันมากขนาดนั้นคือกลัวว่าสิ่งที่ตัวรักจะสูญเสียไปโดยน้ำมือของฝ่ายหนึ่งก็เลยสู้ยึดตา ในเรื่องของที่ความรุนแรงในห้องเรียนนะครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกเนี่ยก็พอมองเห็นครับเรื่องเด็กเรื่องผู้หญิงคนดังที่ถูกพาไปตรงแล้วก็กลับไปวางไว้บนโต๊ะของคนนี่ผมอยากจะกล่าวหรือว่าอยากจะสะท้อนว่าหรือว่าขอข้อมูลรวมทั้งความคิดเห็นด้วยครับว่าในสังคมไทยเนี่ยคุณค่าที่เรายึดถือกันของวัฒนธรรมเราไม่เหมือนกับฝรั่งก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เราก็ยังเห็นอยู่ในเมืองนะครับว่าเวลาไปเหยียบเท้าใครแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมาเหยียบเท้าไปเหยียบเท้ากันในผับอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่าว่ากูพ่อกูเป็นใครคือเรื่องมันกลับไม่จบในสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าความรุนแรงของเราเนี่ยมันฝังรากไปอยู่ในสังคมมันออกไปนอกห้องเรียนแล้วเป็นลูกสมมติว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลถ้าเกิดเราเอาส้มไปวางเขาบอกเขาก็มันไม่จบเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างจริงในผมไม่มีลูกนะครับผมได้แค่นึกเฉยๆว่าถ้าเขาบอกว่าไอ้แบบเนี้ยเดี๋ยวให้พ่อมาจัดการแล้วก็ถามว่าสุดท้ายพ่อก็มีอิทธิพลไปถึงโรงเรียนได้ด้วยเราไปคุยกับเรื่องรายการโรงเรียนหรืออะไรต่างๆก็ไปกดดันครูอีกสุดท้ายก็กลายเป็นว่าด้วยการยืนหยัดด้วยตัวเองเชื่อมั่นในความดีของตัวเองแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพราะว่าโครงสร้างของเรามันมีระบบมันทำร่วมกันอยู่มีระบบโอ้อะไรเยอะแยะมากมายก็อยากจะศึกษาว่าที่ผมสงสัยตรงนี้มันจะเป็น เป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าในสังคมไทยเพราะผมไม่มีลูกผมเลยไม่รู ้เดี๋ยวจะขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยมีระบบของผู้มีอิทธิพลระบบที่สามารถใช้อำนาจในทางที่ผิดได้แต่ว่าคำถามก็คือเหมือนกับว่าด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยจะสามารถใช้กับสังคมของเราได้ยังไง ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะอาตมาก็ยังคิดว่าสันติวิธีเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่เขาเหยียบเท้ากันเนี่ยบางทีนะถ้าเราคิดว่าเราขอโทษถ้าเราคิดว่าเราผิดกับการขอโทษเนี่ยอาตมาก็คิดว่าการขอโทษของคนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้คือขอโทษไปอีกฝ่ายนึงเนี่ยไอ้อาวุยวายเนี่ยแม่เหยียบเท้าไอ้ฝ่ายนี้ไอ้อาวุยวายด่าแต่คนที่เหยียบเท้าหรือผู้ด้วยความไม่ตั้งใจเนี่ยเขาขอโทษด้วยความสุภาพเนี่ยเราลองนึกภาพว่าฝ่ายนึงเออะวายด่าพ่อด่าแม่แต่ฝ่ายนึงเนี่ยสงบขอโทษนะไอ้คนด่ายังจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปเขาจะรู้สึกยังไงนะตรงนี้มันคงไม่เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมเพราะว่าฝ่ายที่เหยียบเท้าแล้วขอโทษเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อไปได้นะอาตมามันมีเรื่องนึงนะฮะมันมีคนขับรถเนี่ยนะกำลังขับรถอยู่สบายๆอยู่เนี่ยเข้าใจว่าคงจะไปคล่อมเลนหรือด้วยเนี่ยบอกไปว่าสักพักนึงเนี่ยก็มีรถอีกคันนึงเนี่ยแซงนะแล้วก็ปาดหน้านะนะแล้วก็ก่อนที่จะปาดหน้าเนี่ยก็ไอ้คนที่ปาดเนี่ยก็ตะโกนด่าแต่ด่าอะไรไม่ทราบเพราะรถมันติดแอร์หรืออย่างนี้นะคนที่รถที่ถูกปาดเนี่ยก็โมโหนะก็วิ่งไล่ตามนะแล้วก็พอถึงจังหวะก็จะแซงขณะที่รถเนี่ยมันแล่นขนานกันเนี่ยไอ้คนแซงเนี่ยก็กดรถหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็เตรียมที่จะด่าใช่ไหมแต่ว่าท่านนั่นเองเนี่ยแกเปลี่ยนใจแกตะโกนเขาบอกขอโทษแทนไอ้หมอนั้นเนี่ยที่กำลังจะถูกปาดเนี่ยมันก็เตรียมที่จะด่าโต้อยู่แล้วเพราะฝ่ายนี้บอกขอโทษอันนั้นก็ขอโทษทันทีเลยไม่อัตโนมัติใช่ไหมแล้วทีนี้ต่างคนต่างก็เปิดทางให้แซงไปก่อนเอาคุณแซงไปก่อนทั้งสองฝ่ายต่างขอให้อีกฝ่ายนึงแล่นไปก่อนคือเห็นไหมคือเพียงแค่ขอโทษเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนความรู้สึกของอีกฝ่ายทันทีเลยคนที่เตรียมจะด่าเนี่ยนะพออีกฝ่ายนึงขอโทษนี่มันขอโทษกลับไปทันทีเราเชื่อตรงนี้เนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์มันมีตรงนี้ไงมันมีความรู้สึกว่าเมื่อใครสักคนขอโทษเราเนี่ยไอ้ความรุนแรงในใจเรามันจะอ่อนลงทันทีแล้วมันจะรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองทำไม่ถูกแล้วขอโทษกลับไปนะแล้วอาตมาเชื่อเลยนะถ้าเราไปเหยียบขาใครไปเหยียบเท้าใครแล้วคนที่ถูกเหยียบเนี่ยเขาตะโกนด่ามาแรงๆเนี่ยการที่เราขอโทษเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองด้วยซ้ำว่าโอ้โหนี่เราไปด่าเขาเนี่ยแต่เขาปฏิบัติกับเราอย่างสุภาพมากเนี่ยมันมารู้สึกได้นะแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นพวกอันตรธานหรืออะไรก็ตามแต่สมาคิดว่ามันคงรู้สึกได้เหมือนกัน พอดีมีเรื่องแชร์ของคนหนึ่งที่ขับเป็นคนขับรถของโรงเรียนเพลินพัฒนานั้นน่ะรู้สึกว่าคนนี้ก็เลยจะถามปรึกษาเหมือนกับถามหลวงพี่ว่าคนนี้คือสันติวิธีหรือเปล่าคะคือมีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงก็คือมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนยามของเขาด้วยกันเนี่ยไปทะเลาะกับผู้ปกครองเรื่องผู้ปกครองจอดรถไม่ถูกที่ผู้ปกครองก็บอกว่าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคราวนี้ก็บอก ไม่ทราบแต่ว่าตรงนี้จอดไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยหาเรื่องว่าทำไมไม่ห้อยป้ายชื่อยามก็บอกพอดีวันนี้ผมลืมเขาก็เลยจะเอาเรื่องป้ายชื่อเนี่ยมาเป็นข้ออ้างที่จะเล่นงานยามคนเนี่ยเขาก็ดึงไปเลยยังไงคุณกับผมต้องเห็นกันวันเนี้ยก็ดึงไปยามคนที่นาพูดถึงคืออีกคนนึงที่เป็นเพื่อนคนนี้นะคะคือคุณสมัยเนี่ยเขาก็จะพอเห็นทะเลาะ กันหน้าดำด้านแดงเนี่ยแล้วก็ดึงตัวเพื่อนเขาเพื่อที่จะไปฝ่ายจัดการเนี่ยค่ะเขาก็แทรกเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ครับพี่สูงส่งนี้อย่าเอาตัวเองมาแลกกับพวกผมเลยครับอันนั้นก็นึกได้ก็ปล่อยก็เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็แบบเดียวกันพ่อกับแม่ทะเลาะ กันอยู่แล้วสุดท้ายคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่ามึงรู้ไหมครูเป็นใครอ่ะขานั้นก็แบบเดินเข้าไปแล้วหยิบปืนออกมาคือกะจะยิงแล้วค่ะเพราะว่าขึ้นไกลแล้วอะพี่สมัยก็เดินเข้าไปถึงแล้วก็จับบอกว่าพี่ครับพี่มารับลูกไม่ใช่หรอครับเขาเนาะคุณฟังเรื่องเขาแล้วรู้จักคนนี้เป็นคนที่น่ารักมากอย่างนี้คือสันติวิธีหรือเปล่าคะ คือตอนเป็นสันติวิธีแล้วก็เหตุการณ์แรกเนี่ยเขาคือทั้งสองกรณีเนี่ยเขาพูดเตือนสติโดยไม่สอนใช่ไหมพูดเตือนสติโดยไม่สอนว่าพี่สูงส่งนะครับพี่อย่ามาแลกกับผมอย่ามาแลกกับผมเลยคือเป็นการแสดงยอมรับความสูงต่ำต่างฐานะแล้วก็ยอมต่ำโดยยกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นสูงคนเราเนี่ยมันย่อมรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้สูงอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ งั้นเขาเนี่ยก็แสดงเดียวกันเขาพูดเตือนสติว่าอย่าพิมพ์เต็มไม่ได้กับเกลือเลยนะใช่ไหมความรู้สึกมันจะรู้สึกแบบนั้นอันที่สองเนี่ยก็ให้นึกถึงลูกเนี่ยนึกถึงลูกเนี่ยมันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะบางทีคนเราเนี่ยมันลืมตัวด้วยความโกรธมันก็จะไม่นึกถึงอะไรเลยนะคืออาจารย์ต้องสังเกตนะเวลาคนที่กำลังรุนแรงเนี่ยการที่จะไปสอนไม่มีประโยชน์การที่จะไปเตือนเขาทั่วไปหรือไปต่อว่าเขาไม่มีประโยชน์บางครั้งการที่จะไปเป็นผู้เดียวเขาอาจจะดีกว่าดีสักไหร่ก็มีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบนรถเมล์เนี่ยนะก็มีวัยรุ่นนี่มันตีกันนะรถจอดอยู่แล้วก็อะไรนี่ก็ขึ้นไปบนรถแล้วก็ผมขึ้นไปหลายคนแล้วก็ไปตีไปซ้อมเรียกว่าลุมเนี่ยแหละก็มีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยแกก็เข้าไปนะไม่มีใครในรถเนี่ยกล้าเข้าไปเลยรถมันก็ไม่ได้แน่นอะไรนะแล้วแกเข้าไปนี่แกก็บอกว่าแกก็ไปพูดกับคนที่กำลังลุมตีเหยื่อบอกว่าพอแล้วเราทำก็พอแล้วนะคือพอพูดแค่นี้เนี่ยไอ้นั่นก็ชะงักนะใช่ไหมคือเขาเนี่ยพี่เขาเนี่ยเข้าเมืองก็ว่าไปเป็นไปเตือนแบบเพื่อนแต่ว่าไปเป็นผู้เดียวกันบอกว่าให้พอแล้วไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ดีแต่บอกว่าที่ทำเนี่ยพอแล้วใช่ไหมไอ้นั่นมันก็หยุดนะแล้วมันก็รีบลงไปจากรถนะแล้วแกก็รีบบอกให้รถเนี่ยรีบออกไปเลยรีบแจ้งไปเลยคือเนี่ยเขาไม่ได้ตอบว่าไอ้คนที่ทำร้ายแต่ว่าเขาเหมือนกับแสดงความเป็นเพื่อนว่าเฮ้ยพอแล้วใช่ไหมไอ้นั่นมันก็หยุดแล้วสมาธิว่าในสถานการณ์ที่น่าถือน่าผ่านอย่างนี้เนี่ยบางทีมันการที่เราไม่ไปกระตุ้นโทสะเขาเนี่ยบางทีการใช้ความเป็นมิตรเนี่ยอาจจะสามารถที่จะช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได ้มีใครอยากตั้งคำถามไหมคะน่าจะถามหลวงพี่สักนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับขอโทษก็ตรงวันที่หลวงพี่พูดนะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งที่พบก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนขอโทษกันยากมาก แม้กระทั่งในครอบครัวค่ะนี้อย่างหลวงพี่คิดว่าเราจะเหมือนกับว่าอยากให้หลวงพี่พูดเพื่อให้เห็นคุณค่าของคำว่าขอโทษนะคะ คือความเข้าใจคนทั่วไปเวลานี้ขอโทษแปลว่าเสียหน้า ค ่ะขอโทษคือเป็นการแสดงความผิดพลาดซึ่งก็สุดเสียหน้าหรืออาจจะแสดงความอ่อนแอแล้วเวลานี้คนถือเรื่องหน้าตามากแต่ว่าอาตมาเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่รู้จักคำว่าขอโทษนี่จะเรียกความขอโทษนี่เป็นปฏิกรรมของมนุษย์แท้ๆเลยก็ได้การคืนดีกันเนี่ยมันมีอยู่ในสัตว์หลายชนิดหมาก็ดีลิงก็ดีเนี่ยมันรู้จักคืนดีลิงเวลามันตีกันเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปง้อใช่ไหมเข้าไปง้อหรือเข้าไปลูกหาเหตุอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีก็ให้ตัวกลางมาช่วยความสัตว์เนี่ยมันมีความสัตว์มันรู้เลยว่ามันต้องคืนดีเพราะการคืนดีนี่จะช่วยทำให้มันอยู่ในสังคมนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่สัตว์ไม่มีคือการขอโทษคำขอโทษแต่มาเชื่อคำขอโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าคนไม่เข้าใจว่าความขอโทษนี่แสดงความอ่อนแอตรงข้ามเลยคนที่ขอโทษได้เนี่ยมันต้องกล้าที่จะขัดขืนบัญชาของอัตตาเพราะอัตตาเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยกูไม่ยอมเด็ดขาดเลยถ้ากูขอโทษกูก็เสียหน้าเลยนะแล้วถ้าเราเชื่อในคำบัญชาของอัตตานะเราก็ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าได้นะที่ฆ่ากันแล้วก็ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยก็เพราะว่าความไม่รู้จักที่จะขอโทษนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าพอเนี่ยนะการขอโทษจะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่เนี่ยอาตมาก็ยอมรับนะเมื่อครั้งที่อาตมาไปขอโทษพ่อเนี่ยนะผมต้องใช้ความรู้ความกล้ามากเลยอันนั้นเป็นความเป็นคารวะนะผมต้องใช้ความกล้ามากแต่สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าพอขอโทษไปแล้วเนี่ยใจมันเบาเลยมันหมดไปเลยนะมันไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความกังวลไม่มีความโต้เถียงกันในใจเพราะบางทีเราโต้เถียงในใจระหว่างความรู้สึกกับความไม่ยอมรับผิดนะคนเราเนี่ยลึกๆเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะเถียงกันข้างในว่าฝ่ายนึงรู้สึกผิดอีกฝ่ายบอกกูไม่ผิดอันนั้นคือการต่อสู้ระหว่างอัตตากับมโนธรรมใช่ไหมแล้วถ้าใครยังไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยนอนไม่หลับบางทีค้างกันเป็นปีนะบางทีเนี่ยแล้วบางทียิ่งหนักขึ้นไปอย่างเมื่อคนที่เราไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาเกิดตายขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งเสียใจว่าทำไมนะเราถึงทำกับเขาอย่างนั้นได้ในเมื่อเขาดีกับเราใช่ไหมคนนั้นอาจจะเป็นพ่อคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นแม่มีหลายคนนะอาตมาทำเรื่องอารมณ์ประเชิญความตายสงบเนี่ยพอถึงช่วงที่เปิดใจเนี่ยหลายคนก็จะพูดถึงความรู้สึกผิดที่ได้ทำกับเพื่อนได้ทำกับพ่อซึ่งบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแล้วก็หลายคนมีโอกาสที่จะขอโทษแต่ไม่ทำนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแบกรับเอาความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจเอาไว้เป็นเวลานานนะแต่ว่าพอเรารู้จักขอโทษเนี่ยนะมันเป็นวิธีที่มันเป็นการแก้ปัญหาการลดความทุกข์ในใจด้วยวิธีที่ด้วยการลงทุนที่น้อยที่สุดคือแค่ขอโทษเนี่ย2คำเท่านั้นแหละไอ้ความทุกข์ในใจนี่มันประลักษณะการหายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเก็บเอาไว้เนี่ยนะโอ้โหมันแบกไว้ในใจเนี่ยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีบางครั้งดูเหมือนมันหายไปแต่ไม่หายนะมันตามมาก่อกวนงั้นอาตมาคิดนะว่าถ้ารักตัวเองนะมันต้องกล้าขอโทษต้องรู้จักขอโทษถ้าไม่รักถ้าคนรู้จักคนที่ไม่รู้จักขอโทษนะเขากำลังทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเขากำลังแบกเอาความทุกข์เอาแบกความรู้สึกผิดเอาไว้ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเรื่องว่า ไอ้คนอื่นที่เขารู้สึกถูกรังแกแล้วเขามาเล่นงานเราหรือเขาจะหาทางเป็นปฏิปักษ์กับเราแล้วก็เขาหาทางกลั่นแกล้งเราไปนะอันนั้นอีกเรื่องนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่แค่ไอ้ความรู้สึกแบกภาระหนักอึ้งในใจเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่โอ้มันก็หนักพอนะแค่ขอโทษกันเนี่ยสองคำนั่นแหละมันหายไปเลย เพราะว่านาก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าบางทีเวลาที่มีปัญหาอย่างเช่นเอาง่ายๆกับเมื่อกี้ลุกไปไหนแล้วเวลาที่เถียงกันทะเลาะกันเนี่ยยิ่งเถียงกันในใจสมมติว่านารู้สึกไม่แน่ใจว่าเราจะผิดหรือถูกก็ช่างอะแล้วพอเรายิ่งเถียงกันในใจเนี่ยนึกว่ามันยิ่งแรงขึ้นนะคะมันยิ่งเหมือนเรื่องจากเรื่องเล็กเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ในใจผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้คือยิ่งคิดไปเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนบางทีเนี่ยพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยรู้สึกว่าโกรธมากเลยแต่หาไม่เจอแล้วว่าโกรธจากเรื่องอะไรจะรู้ว่าตอนนี้โกรธมากมันอาจจะเป็นแบบนี้มั้งคะคืออย่างที่หลวงพี่บอกว่าบางทีมันค้างคาอยู่ในใจมันเกิดเพราะว่าบางทีเราเอาเรื่องเก่ามาทับถมเรื่องใหม่ด้วยมั้งคะขุดเอาทุกอย่างที่มันผ่านไปตั้งนานแล้วเอามาใส่แล้วก็ทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆจนครั้งนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ความที่คิดอยู่กับตัวเองแล้วก็ขอโทษไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น รู้อัตตานี่นะมันฉลาดนะมันก็จะพยายามยืนยันให้ได้ว่ามันว่าฉันไม่ผิด ใช่ใช่ วิธีที่ดีนะว่าฉันไม่ผิดก็คือว่าพยายามคุยว่าอีกฝ่ายเนี่ยผิดถึงแม้ไม่ผิดวันนี้เมื่อก่อนก็ผิดแล้วคุณว่าเนี่ยโอ้โหเดือนที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้มันสมควรที่ฉันจะต้องทำอย่างนี้คือเราขุดเอาความไม่ดีของเขามาเพื่อที่จะยืนยันว่าฉันไม่ผิดสมควรแล้วแต่ยิ่งเราขุดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยิ่งโกรธและขณะเดียวกันพอเราโกรธเนี่ยเราก็รู้สึกผิดว่าทำไมเราไปทำเขาอย่างนั้นทำไมเราไปรู้สึกกับเขาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดีกับเราแต่เราไปขุดคุยเอาความชั่วเอาความไม่ดีของเขามาเรารู้สึกว่าเราทำไมเป็นคนอย่างนี้เรารู้สึกเสียใจขึ้นมามันความสุขหลายอย่างปะปนกันในแง่หนึ่งก็รู้สึกโกรธยิ่งโกรธเข้ามากขึ้นนะและขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะคนเรานี่มันต้องพยายามที่จะยืนยันให้ได้ว่าฉันถูกนะและการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามึงผิดมึงไม่มึงสมควรที่จะต้องได้รับการกระทำจากของผู้อื่นนี ้ ใช่ไหม ประมาณนั้น ซึ่งคนนี้มันก็ไปใหญ่เลยนะและสุดท้ายก็อย่างที่ว่าในสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราไปทุกเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรขุ่นมัวในใจ ดังนั้นอาจจะต้องขอรบกวนเหมือนกับองค์ความรู้ของหลวงพี่ที่ว่าครั้งหนึ่งที่หลวงพี่เคยพูดว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยคิดเก่งแต่ก็คือหยุดคิดไม่เต็มทีนี้หมายความว่าถ้าเมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพี่พูดถึงเนี่ยคือมันต้องหยุดคิดใช่ไหมคะคือตอนที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังเถียงกับตัวเองในใจเนี่ยมันต้องหยุดคิดให้ได้คือหยุดความคิดนั้นให้ได้ใช่ไหมคะแต่จะหยุดยังไงเนี่ย คือจะหยุดยังไงต้องมีสติรู้ทันว่าเนี่ยอัตตาหรือกิเลสเนี่ยมันกำลังจะพาเราไปเตลิดเปิดเผยไปใหญ่แล้วน ะ ทั้งหมดนี่มันปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสที่พยายามยืนยันว่าฉันไม่ผิดใช่ไหมมันจะพยายามที่จะปกป้องตัวเอง เนี่ยนะคิดว่ ามันจะปรุงแต่งเหตุผลสารพัดถ้าเรารู้เท่าทันว่าโอ้เนี่ยกิเลสมันกำลังเล่นงานเราขนาดนี้เนี่ยพอเรารู้เท่าทันตรงนี้นะไอ้กิเลสนี่มันหยุดเลยนะกิเลสมันจะหยุดทันทีที่เรามีสติรู้ทันแต่ถ้าไปหยุดด้วยการไปบังคับไม่ให้มันหยุดนะมันไม่หยุดนะไปห้ามมันหยุดมันไม่ได้เลยมันไม่ยอมเลยแต่ถ้ามีสติรู้ทันนี่มันหายมันก็มันหายวับไปเลยขอเชิญ ครับเรื่องของผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวเมียที่โดนสามีกระทำรุนแรงคือวิธีการที่หลวงพ่อที่แนะนำนะครับก็คือว่ามันคล้ายกับการแชร์เนี่ยก็เป็นสติอันสามมาจากก็คือว่าเราไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะครับ ว่ามันเป็นแต่ว่าเราจะทำไปถึงแค่ไหนว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายใช้ความแรงตีตบตีเนี่ยจนน่วมไปทั้งตัวแล้วเอาที่โครงไปแนบฝาฝาอีกเนี่ยครับจะมีจุดไหนที่ว่าจะบอกว่าโอเคพอแล้วนะไม่ต้องเดินออกไปแล้วหรือว่าจะหยุดตรงไหนที่ว่าถือว่าพิธีนี้ต้องพักไว้ก่อนแบบนี้ครับ คือจากประสบการณ์อาตมาหรือจากที่ประสบการณ์ของหลายๆคนที่เล่าเนี่ยการที่สามีทำอย่างนั้นเนี่ยนะมักจะเกิดกับกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องอยากสู้ไม่ได้ก็จะด่าก็จะตอบโต้ใช่ไหมผู้หญิงนี่รู้ว่าตัวเองนี่สู้ไม่ได้ด้วยกำลังก็จะทำร้ายตอบโต้ด้วยคำพูดใช่ไหมนี่คือวิธีเดียวที่ผู้หญิงจะทำได้ในสถานการณ์เช่นนั้นนะซึ่งก็ทำให้กระตุ้นความโกรธความโมโหผู้ชายผู้ชายก็จะยิ่งตอบโต้หรือก็จะพยายามที่จะเอาชนะผู้หญิงนะผู้ชายก็ชนะผู้หญิงไม่ได้ด้วยคำพูดต้องเอาชนะด้วยกำลังนี่คือข้อได้เปรียบผู้ชายนะวะแต่ผู้หญิงเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเอาชนะได้ด้วยคำพูดแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยมันยิ่งไปกระตุ้นให้ผู้ชายเนี่ยยิ่งไปยั่วผู้ชายเนี่ยใช้ความรุนแรงอาตมาพบว่าความรุนแรงเนี่ยมันในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ต่างคนต่างตอบโต้กันด้วยความรุนแรงความใช้คำพูดบางครั้งก็ขีดข่วนอีกฝ่ายนึงตอบโต้ด้วยกำลังอาตมาคิดว่าความรุนแรงจากผู้ชายจะน้อยลงนะถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ตอบโต้ด้วยการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือการด่าทอด้วยคำที่หยาบคายอันที่ว่าเนี่ยตรงเนี่ยคือสิ่งสำคัญแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นตัวกลางก็ต้องฉลาดในการที่จะค่อยแทรกแซงด้วยถ้าเขาไปแทรกแซงด้วยการไปด่าผู้ชายก็จะไม่สามารถจะคือความรุนแรงผู้ชายได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาตมาก็จะเผื่อว่าจะพูดอย่างไรเนี่ยนะมันก็จะพูดอย่างไรหรือจะทำอย่างไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในกรณีที่ผู้ชายใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถ้าบางทีใช้อาวุธใช้ไม้กอล์ฟหรือว่าใช้ปืนเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยมันมักจะมีเรื่องการด่าทอด้วยความรุนแรงเข้ามาด้วยตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสมาคิดว่าบางทีเหตุผลอาจจะยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าการใช้การระงับอารมณ์ความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่เราร้อนด้วยความรู้สึกที่เย็นกว่านี่จะช่วยได้ดีกว่านะเพราะว่าเหตุผลนี่มันไม่ช่วยทำให้ความรู้สึกฝ่ายบวกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ดีเท่ากับไอ้ความที่อีกฝ่ายนึงเขามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีหรือว่าที่มีเมตตากรุณาหรือที่มีความอดกลั้นอดทนเข้ามาที่ค่อยว่าใช้เอาน้ำเย็นมาใช้น้ำเย็นเข้าลูกใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลบางทีพูดด้วยเหตุผลแต่ว่าอารมณ์รุนแรงนี้ไม่ได้ช่วยเลยคือเราโกรธเพราะเราเผลอเราหลงใช่ไหมฮะพอเรามีสติเนี่ยความโกรธมันก็จะหายไปแต่ว่ามันจะหายใจมันจะหายไปเพียงชั่วขณะแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เหมือนกับไฟที่มันร้อนๆเนี่ยพอเราดับมันเนี่ยมันก็จะดับแล้วเดี๋ยวมันก็ปุกขึ้นมาใหม่ถ้ามันร้อนมากแต่ถ้าเรามีสติแรงเนี่ยความโกรธก็จะระงับได้นานขึ้นนะ แล้วที่ทำให้ถูกแล้วเป็นการทำงานของสติมันดีกว่าไปกดข่มความรู้สึกกดข่มความรู้สึกก็ดีนะแต่ว่าสติคือความรู้ทันมันดีกว่าก็ถูกความรู้สึกที่เท้าจะเด่นนะที่จะเรียกว่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกอื่นเข้ามาด้วยคือถ้าจะว่าไปแล้วเป็นความรู้สึกทั้งตัวที่เคลื่อนไหวที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็คือมันเป็นทั้งตัวนะแต่ว่าที่เท้าอาจจะเด่นกว่าส่วนอื่นแต่ไม่ใช่ไปกดไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้านะอันนั้นจะไม่ถูกถูกแล้วที่ทำมาถูกแล้วพอใจมันเผลอใจมันลอยก็รู้รวบเผลอมันรวบฟุ้งไปก็กลับมา ที่ข้างหลังมีไหมคะ อยากขอคำแนะนำว่าเด็กนักเรียนตีกันเด็กนักเรียนตีกัน ท่าน คนปฐมวันกับอุเทนถวายเนี่ย30ปีแล้วสังคมไทยควรจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร คืออาตมาว่านั่นมันเป็นภาพสะท้อนของความรุนแรงในสังคมแล้วก็เป็นความรุนแรงของการศึกษาไทยคือความเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยก็เพราะว่าก็เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ตีกันใช่ไหมเขาสิ่งที่เขาตีกันจะว่าไปแล้วก็จะเบากว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันแล้วเพราะเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่เล่นใช้ระเบิดกันหลายลูกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่างกลปทุมวันแล้วก็ช่างกลอุเทนเนี่ยตีกันมันก็ในแง่นึงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดพิสดารอะไรของสังคมไทยแต่ส่วนสมาชิกมันเป็นผลของเป็นภาพสะท้อนของความรุนแรงของการศึกษาไทยเพราะว่าจะว่าไปได้โรงเรียนเนี่ยมันไม่โรงเรียนนี่มันเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงมากนะอันนี้รวมไปถึงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนทั่วไปด้วยคือถ้าเราเก็บสถิตินักเรียนที่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมันจะเยอะอย่างที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนักเรียนตีกันนะใช่ไหมและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะจุดมันเกิดขึ้นไปเยอะมากแล้วก็มันก็แสดงออกมากโดยเพราะเวลารับน้องใหม่ก็มีอีกใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันปรากฏในเวลาสถานที่ที่แตกต่างกันแต่มันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเยอะมากในโรงเรียนในสถาบันนะแต่มาคิดว่าเนี่ยตอนนี้โรงเรียนเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยระบบอำนาจนิยมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากระบบราชการราชการนี่เข้ามาครอบงำระบบราชการเป็นระบบที่อำนาจนิยมอยู่แล้วแล้วก็ข้าราชการนี่ไปเข้าไปแทรกซึมที่ไหนที่นั่นก็อำนาจนิยมรวมถึงคณะสงฆ์ด้วยคณะสงฆ์เนี่ยเมื่อถูกเมื่อจัดการปกครองแบบราชการคณะสงฆ์ก็อำนาจนิยมนะหมายความว่าคนที่อยู่สูงเนี่ยก็จะใช้อำนาจกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าคณะภาคก็จะใช้อำนาจกับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็จะกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็กับเจ้าคณะตำบลและในสุดเจ้าวาดก็ทำกับรูปวัดนะโรงเรียนก็เป็นอย่างนั้นผู้อำนวยการก็ทำกับครูก็ทำกับนักเรียนก็มีขายใหญ่ก็ทำกับลูกน้องนะมันเป็นอย่างนี้กันเป็นทอดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาศึกดูแล้วเนี่ยนะคือมันมีคนเก็บสถิติความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยในแต่ละปีเยอะมากนะนักเรียนตีกันอาตมาคิดว่าในกรณีของอาชีวะแล้วก็เอาสองโรงเรียนเนี่ยมันมีตัวแปรตัวหนึ่งมาความคุ้มความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคือคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบมหาวิทยาลัยแล้วก็การศึกษาก็ไม่ให้คุณค่ากับคนที่เรียนแบบนี้ใช่ไหมฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ตัวตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วพวกนี้ก็เรียกเป็นผู้ประสบความล้มเหลวจากระบบการศึกษาและเมื่อคุณล้มเหลวจากระบบการศึกษาแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าคุณอาจจะล้มเหลวมีคุณมีโอกาสที่จะล้มเหลวในสังคมไทยในอาชีพการงานมากถ้าคนเหล่านี้เขาถือว่ามีคุณค่าและสิ่งเดียวที่เขามีคุณค่ารู้สึกว่ามีคุณค่าคือความรักพวกรักพ้องอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยคือพวกพ้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องพวกพ้องของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความเคารพตัวเองรักษาตัวเองเขาไม่รู้สึกด้อยเขารู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะสามารถทำความดีหรือว่ายกระดับสถานภาพของตัวเองได้สูงอาตมาก็คิดว่าเขาคงจะไม่เลือกที่จะมาใช้วิธีแบบนี้นะงั้นอาตมาคิดว่าเนี่ยทำอันนี้ก็ปัญหาทั่วการศึกษาไทยเนี่ยสามารถจะทำให้เด็กเขารู้สึกแบบนี้ได้ไหมนะสังคมไทยสามารถที่ทำให้อำนาจนิยมเนี่ยมันลดลงได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก คือเห็นง่ายๆจริงๆว่าจะจบนึงแต่มันเห็นง่ายๆมากเลยนะอย่างเด็กพอหลวงพี่พูดถึงเด็กตีกันเนี่ยแม้กระทั่งเด็กเล็กๆอย่างป.1ตีกันในโรงเรียนนะคะพอตีกันครูตัดสินปัญหาด้วยการที่เอาทั้งสองคนมาตีทั้งคู่แล้วนางรู้สึกว่าตอนที่ตีเนี่ยครูก็บอกว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงไม่ให้ใช้กำลังแต่นางว่ามันสิ่งที่ครูลืมมองเนี่ยคือเขาใช้กำลังมากกว่าเด็กอีกด้วยซ้ำเขาทำกับคนที่อ่อนแอกว่าและแถมมีอาวุธด้วยซ้ำตรงนี้ที่นางรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งกว่าก็คือเป็นการบ่มเพาะอำนาจนิยมนางรู้สึกว่ามันเหมือนกับการทำให้เด็กรอว่าวันไหนที่เขาโตกว่าและครูตีไม่ได้เมื่อนั้นเขาก็จะสามารถทำกับคนอื่นได้นะคะ เขาเหม ือ นก ับ ลูกป.1ก็ถูกเพื่อนรังแกแล้วก็บอกลูกว่าไปบอกคุณครูลูกก็บอกไปบอกคุณครูครูตีทั้งคู่เพราะนั้นเขาจัดการด้วยความรุนแรงเช่นกันเขาไม่ฟ้องคุณครูนะเขาก็เพื่อนเหยียบมาเขาก็เหยียบไปก็ตีกันนะคะก็คือประตูก็เสร็จเป็นทั้งคู่ก็ตีกันแล้วไปบอก คือครูก็ใช้วิธีง่ายๆเนี่ยนะฮะจบที่ว่าพ่อมุ่งผลระยะสั้นจริงๆอำนาจนิยมเนี่ยมันไม่หมายถึงการใช้ความรุนแรงทางกายภาพอย่างเดียวนะอย่างเช่นสอนให้เด็กวาดรูปสอนให้เด็กเขียนกรอบไก่ก็ต้องเขียนเหมือนครูถ้าวาดรูปไม่เหมือนครูนี่นะนักเรียนก็เดือดร้อนนะถ้าเขียนกรอบไก่ไม่เหมือนครูนักเรียนก็เดือดร้อนนะอันนี้เนี่ยคือใช้บังคับไงใช่ไหมอันนี้อำนาจนิยมนะโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงทางกายภาพเนี่ยแต่มันเป็นการใช้อำนาจ โดยที่มันมีผลใช่ไหม ใช่แล้วเป็นงี้มาเป็นงี้ทุกระดับครูใหญ่ก็ทำครูใหญ่ก็ทำครูน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคือมันกลายส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักเรียนไปแล้วเป็นชีวิตประจำวันของครูไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยแล้วยิ่งเด็กนักเรียนอาชีวะเนี่ยมันยิ่งอยู่ในระบบที่มันรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกนะ คือตัวเนี้ยเนี่ยค่ะที่เดินไปมาก็อยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนนอนหนูเขาก็บอกว่านอนหนูขวักไขว่แต่ครูบอกว่าไม่ได้ต้องนอนหนูม้วนหางเหมือนกับครูเขาก็รู้สึกหงุดหงิดพอตอนที่ครูบอกให้เด็กนั่งเรียงเป็นแถวนะคะแล้วเขามีเด็กผู้หญิงคนนึงลุกมาบอกว่าลุกออกมาจากแถวนะคะครูก็ถามว่าจะไปไหนหนูจะไปไหนคะเด็กก็บอกว่าหิวน้ำค่ะไม่ได้เดี๋ยวเราจะทานน้ำพร้อมๆกันโอ้โหหนูเด็ก3ขวบนะคะตอนนั้นรู้สึกว่ามันรุนแรงมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงที่เล็กๆแต่มันบ่มเพาะมันบ่มเพาะความรุนแรงในใจให้เติบโตมากขึ้นนะคะ คือกินน้ำพร้อมกันก็ได้นะแต่ว่าต้องมีวิธีการพูดให้เด็กเขาเห็นด้วยเหตุผลใช่ไหมคือตรงนี้สำคัญนะถ้าจะกินน้ำด้วยกันก็ต้องมีวิธีการพูดไม่ใช่คำว่าไม่ได้ใช่ไหมครูต้องมีสติปัญญามากพอที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ มากกว่าคำว่าไม่ได้นะตรงนี้ซึ่งครูหรือพ่อแม่ก็ควรจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดกับเด็กด้วย ค่ะก็ได้เวลาที่สมควรแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณมากค่ะ